به حدیث داده فضل ابو طلحه اتدیار کرد. عن انس رضی الله عنه قال کس انس خود جرازی بتن یاگود لما کان یوم احد بجتن وقت بویا روج احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقي پیغمبر هيله صلى الله عليه وسلم بني بشار يلكش بصرمان ربي كافر هدنا الساحة شريدة يلكش بصرمان هدنا كشتان موقفه بصرمان جلت تكشو وضعوان بسر بربو وابو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ابو طلحة البردست پیغمبر صلى الله عليه وسلم البرسنگ پیغمبری بو صلی الله علیه و خدای لبن حرسیل دیر حمایویت کرد مجوب به علیه بحجفت الله فلحه خود جرازی بتن خواکی مطالکی لیکر بو پیغمبری صلی الله علیه و سلم حجفه اک بی بو مطالک لی بو اف مطالها اش جلی بو اش کبلی بو دفاعش پیغمبری کر صلی الله علیه و سلم دا چه دربت کافر را بینه کبن دیرت وانا نگهنه دا فید کبن و پیغمبری نکبن صلی الله علیه و سلم و کان ابو طلحه رجلا راميا شدید القدی بشن ابو طلحه ظلامک بو رامی بو بو هابتناتی را رمی کافر را یزیرک بو و قدوی یه قوت بو قد بحثه اوه پارچا جلویه یا کبلیه اوه هات یا گماره کرن به جا اتحابه نکبانه او پشته هنگت کشن او تیراب اتحابه یکسیر و یوم ایزین قوسین او ثلاثه پشتن توی روژه دا که روژه احده دو قوس دو کبان آن سه کبان اشتکاندن انده هند قوت هابه یه زیرگ بود وكان الرجل يمر بالظلام الدبوري الصحابية معه الجعبة من النبل قالوا اختك ذيبو فير تدهبون فيقول فيغنبر صلى الله عليه وسلم دو بيجت انصرها لأبي طلحة وأبو طلحة بلو بك بابي جعر دي فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات هند فول وره ده صحکته کافر و بصرمان کنه وضع چون فیقول ابو طلحه ابو طلحه تقول یا نبی الله ای قاصد خودی بی ابي انت و امي دیبابت من گوریته ببن لا تشرف نه ای هند بری یصبک سهم من سهام القوم از فرسن فیره کشتیره کافر افتت کبن نحری دون نحرک بلا افسنجي من بكبن نكو افسنجي تبكبن. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وتي تشتاكي مسجرة من عائشة كجاء أبو بكر وأم سليم الديتن وإنهما لمشمرتان هردك دلنجتقو هل دابون أرى خدم سوقهما البيجت من بني بيتوان الديت تنقزان القربة على متونهما هر دو بغار چون خودها بتن و آمانت آبه این سر پشته تون هاری کاری ها مجاهدات کرد تفرغانه فی افواه القوم دا آوا اوان کن که خالی کنه دوت مصرمانا ثم ترجعانی فتملآنها پشته هنگه جارکادی دا زفرن دا جارکادی تجی آف کن ثم تجيئان بشتهن جهر دوك دائن فتفرغانه في أفواه القوم دوي آب خالكنا الدبت بصرمان دا ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا مسوجر شير اشهر دو دستت أبو طلحة آن دجارة آنجي سجارة كذبو ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا أناس بجدن دجارة آن سجارة شير اشهر دو دستة أبو طلحة كذب شير اش دستة كذب وقت خود تعالى خواب صرمانا ايناي دادلت وانا رحددا ايك شوانا يشير اش دستيكتين ابو طلحب خواب صرمانا بتنهات يا منافقا نهات هذا دليل السرهنده وطلحة يخدون ايمان بي.